भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। है खामोश दोनों के बुम बुम बुम पारा पारा, है मदहोश दोनों जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं है ना। कहानी जो खामोशी सुनाती है, जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा, मुझे वो ये बताती है। मैं मगन हूँ पर न जानू कब आने वाला है वो पल, जब हौले हौले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कौल के बुम बुम बुम पारा पारा, है खामोश दोनों के बुम बुम बुम पारा पारा, है मदहोश दोनों जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं। कैसा समय है कैसा समा है कि शाम है पिघल रही, ये सब कुछ हंसी है सब कुछ जवां है जिंदगी मचल रही, जग मगाती झिल मिलाती पलक पलक पे ख्वाब है, सुन ये हवाएं गुनगुनाए जो गीत लाजवाब है कि बुम बुम बुम पारा पारा पारा, है खामोश दोनों कि बुम बुम बुम पारा पारा, है मदहोश दोनों जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम गुमसुम है ये फिजाएं है ना।